borom jurga ñoo wara fay wala shaydi dara nak alayhim tilen war fi fasadin nahari ci yaqku becc bu de ruum becc nak mom mo aaju wote xale su fekke ne fañ doon sammi soori won toli te jurga xamnu len ci mëna roor kon yalla dogal lolu rek ñu recc ñew yaq tolu jabur lolu kon mom jabur baay muñu rek xamne kon yalla dogal lolu waye bu fekkone ne dañ doon sammi fu jégué tol jabur yi ba jurga xamne ni mom ay rur kat lañu ñom jurga su baba nak mom dama do doon rufu becc du té borom jurga dañi fay té té borom jurga wara fay batay nenañu kat bu fekké ne jurga ab sam nga ca won sam ba faw mo wara fay le jurga rur mo xam nak fam doon samme da sori tolya am dafa jégué tolya ñoyé mom mom dal samdi mom faw rek mo wara fay wa man wajada ko xamne fekk na silhatahu marsandisum fi tafrisi ci sisir fa imma hasasa kon ben mu sompo wa illa dem bëgguta sompo akhza bu jël silhatahu marsandisum ma in kanat dem nekkon na ton rafu de fi ko xam bi hayni ha ci jëm ñena bo jaayo nit dara marsandis ba leneen dal ganaw na mu bari borba ñu taxawuko di seddu alalam yow nak lang ko jaayoon jotlu wona fay waye jëm jang ni leng fofa dara sikku ci kon bu la nexé né nga jekki jekki jilat sa yef rek baña bok ci xëccu ba seddo ba la nexé tam nak bu fekké lool dafa lambu bo jota boku jilaté tam du nex jaay ci yow nga bayiko ci rek nga and ak ñepp sombo mo jaayé nit dimene marchandise ba leneen ganaw nga fekk ñukoy sisir ta fekk mo fayule won la nexé nga jekki jekki jël lang ko jaayoon rek jënd yow la nexé na nga bayiko ci ñu seet lepp ñum tollu rek sompaté ko borom bor yi kenn ku nekk am la nga mëna am wa huwa mom nak fil mawti ci faatu waaja uswatul ghuramaay moy royteefu way fayu ña bof li wax ni kat moy da nga fekk ñukoy sisir bor ye bari rek waye mo ngay dundu da fekk ñukoy sisir rek bo nga am sañ sañu lang ko jaayoon tu fayu la nga jekki jekki fa sa yef dem waye bu fekkone waaja da faatu mom yaak borom bor ye fa nekk yeena ci yemo rek do man ne damay dal jël li mako joxon ci fayuma man dem dedet yaak ñepp yeena yemo rek ngeen di sompont rek ku nekk am lu tolok la nga mëna am wabbaanu aji gaddu ja gharimun aji fayla gaddu moy garanté waye mom day ñetti xaj gaddu alal ak gaddu andi jëm ji ak gaddu wëri ko fu nekk nga yëgal ko kiko lebalon bi mu wax ni nak moy gaddu alal su fekke dang ko ne lebal ko ma gaddu li ng koy lebal kon mom su fekke ne koko ma nga fa te man na fay kenn dula fayno waye bu fekke ne amul lu faye ba neeku fa yow bi gaddu won alal ja kon yaay fay gaddu jëm nak moy nga wax ko ne ko lebal ko bis bu waré fay dana saxi ba andi jëmum bu taxaw fi sa kanam su bu ko andé nak man sa jaan wacc gaddu wëri nak séti nak moy nga ne ko lebal ko man day man na bu waxtu fay wa joté dana ku wër kem sama katan fu nek mu ñu wax la ne la ma nga ca birib sangam yow nak nga dem tekki ko fofa kon ñetti xéti gaddu yoyu ñu am wa hamil wati aji gaddu jëm ila bi ati dem andi wut bi ci jëm ja ila bi ati dem dikke wut bi ci jëm ja gharima bu fay hatta yashtari tam batay musarte an la yagharama mu baña fay gaddu jëm moy nga wax ko ne ko lebal ko agge bi agge ci bor la fay mom fu mat nek dana ko set andil lako dana ko set kem sa carton dal andi la jëm ji mu taxaw koku neena buñ ci agge andi wo jëm ji faaw nga wara fay bor ba lumay da nga leralon ni man kat buñ ci agge mo ro jëm ji mu dama ko andi tam duma ci fayante su baba kon do ci fayante wa man ko xamni uhila sokef nako manana wal beutef nako bi lay nim ci bor faradiyati mu gërem fala rujo hadiru delu lako diko ñeel hal awali ci aji jëk ja way akhlas ak donte ñakkon na wala donte sisir won na donte fall son na haza kine lañ tuddi al hawalatu ci téré fiqi al hawalatu moy ngeñu di mo fayu bor mané la diw dey ahmadou diop amel na ma bor may tam wonango mo boy lag mom bo déné mom mu fay la ah lolu moy al hawalatu lo yor nangou nako kon bo diké di mo fayu bor buñ djubo fekk may tam kuma amel bor man la yebal ci koko rek mom bo démé koko fay la ñen nak bu fekké né nangou nga bayebal la ci koko nga dem fekk koko ñak amul lum la fay yi dang koy top rek ta bayima xamni man dagam bolna la ak mom te djubo nañ ci rek man topato ba legi koko ngay top illa an yaghurruhu dari bu dako wor minhu ci mom dumay dama la nax nak ci mané la diw di amal na ma bor te ma la yebal ci mom mu fay la bo mu fekk na ma xamni diw mom amul lum fay tax banon fay fay ma ma la wax lolou rek gir nax la waye xamna diw ma lay wax ma amal na ma bor bi sa waye muntu fay mom kon bu lolou amé mom bo déné ci mom fayulé nang ga ñëwaat ci man waye bu fekké naxuma la defuma ci dara nak bu xasse djubo ci nga dem ci mom rek fété nga ak mom légui wa innamal hawalatu naka soppé ga ala asli daynin day nek ci ciosanal bor wa illa bu fekké bor amu fa fahiya kon mom hawalatu ak gadu rek la néna soomu dé fayu ci manela waw té mala yebal ci diw mu fay la ndax amel na ma su fekké da ko wax rek waye ko ameluma dara kon dañuy xét bo démé diw momé bax nanguma fayal rek fété ak man lolu baxna waye dé ko ameluma dara mom bu la ni ameluma ko dara man nga ñëwaat ci man bala jëfëlenté ga wël ci anam gi té fekké mala yebal amel ma bor am fekké ko ak ameluma dara bo wax ba yewal na ci mom rek su koko baxé bax fayal ma tafété ak man lolu bax waye bu gantone amiluma ko dara itam nga tañu ñëwaat ci man wala yaghramu du fay al hamilu aji gaddu ja illa fi hudumil gharimi dara ci ñakko aji leb ja aw ghaibatihi wala faddo moy ep tuké da wax ni yow nak bo gaddo nit te ko ka nga fa ci man na fay yow kenn du la fay lo waye nak bo xasse gaddu nit te mom mu ñak mën ta fay yow fu gaddu won kon ya wara fay bu fekke dafa nekul ba tayit nonu kon yow ya wara fay waye bu fa nekke ba nak mëna fay dal mom kenn la fay lo way yahillu dana ay moy dana jot bi mawtil matlubi ci dehu kañu sakku moy ci dehu kañu lebal aw taflisihi wala xishiram kulu dayni bepp bor xalih bu waron nako kep ko xam yore na bori jambur mu jëmon delé kon bu xasse faatu kuma amelon rek sey bo ñew ñu fay la ndax dañu xass na faatu mom dara tul xaar delé boba patay buñ ko dé ci ciir nga xam da bari bor ba ñu taxaw bëgg fayu alalam ku amelon bor te delé bu ñewuti bul xaar delé ba dal lu ñew rek and ak borom bor yi ñu xéet lo mëna am nga am ko tak tak bo yow mëna xam ko kep ko xamni dal amel na ay jambour bor bu jëm délé bu ko sé faatu rek sé bo jambour yoy ñew ñu fay leen xani wax na faatu jott xaarati télé boba bi ko dé sihir batay non sé bo ñew ñu fay leen jël ñu xaar délé boba wala yahil waye nak du ay moy du jott na la nga xamné kana nekkona la ho di ko ñeël ala akhirih war ku lu mom lolu lu mata xamé tarañé ko la da wax né mom momé faatu nak bañu ko sijir ku ko amé lon tam jëm délé duñu la saña forcé né la ñëwul dal di fay ci te fekk délé ba jotul képp ko xamné amé lon ko ko mom momé faatu bañu ko sijir rek tam jëmon délé da ngay xaar ba délé ba jot nga doora ñëw fay ci waye kenn suñu la wax ni la ay ca dal du ñëw fay li ko amé lon ndax mom faatu nañ koy mirage ba da bari borba ñu koy ci jour dedet yow topal rek dele bang ko wara fay ci bu ñewé rek nga fexé ba fay ci wala tubahu deful jaay raqabatul ma'zuni baatu jaabu ñu digal ñaxantu fi ma ci la nga xamné alahi war nako wala yittabahu deful top bi ci mom sayyidu ho sangam ba jamonay jaam amé bu sang bi digal yeb jaawum ne ko sayebo jaayo ko jënd ma digal nako kon yaxantu fekke ne jamba kaduna ci ay bor kam amel bor ko du wax ni day jaay jambi fayoko jambi Allah rek da koy jaay fayoko dede du wax ni tam sang be may fay du dem ci sang banako sa jambi kat amel na ma alal ci bi mi yahantu kon ya may fay yow sang bi dede lumay nak sang ba mo waxal ne len sama jambi digal nako yahantu say bo ngeen jeflenté ak mom li ngeen jeflenté ak mom mako gaddu so baba nak kon ba ci jamb gaddo yi bar mom borom bor ye mana topu sang ba tax lolu moko waxan way bu lolu de mom duñ mana jaay jamba di fayo duñ mana top sang ba it ne ko faaw rek nga fayno way yuh busu def na tej al midiyanu ab leba kon li yustabra ngir bu defiko lablo ko xam da amay bor dañ gis ne bo lay xol ñu mel ci kaw da melni man na fay da fayul rek waye ci kaw da melni man na fay kon yoon da koy tej geestu ko ba xam da mëna fay te fayut wala da am rek sutura te mën ta fay suñ ko xasse top ba xam mën ta fay da koy bayyi fa sa sa waye na degam mom umbulé nañ biram tax da ru ko mëna fay te fayut nak kon nañ ko tej ba xam lu muy def wala Hafsa yet tej kaso ala modimin ci aji ñak ko xamne amene ay bor nak waye mom da mën ta fay kenn du ko tej kaso dañ koy bayyi rek bu wuti te kum joxon del del na la fay ci waxtu sangamit de nga mën ta fay rek yoon moy topal dele ba ndax ku mën ta fay mom faaw ñu muñal ko rek bu mëna fay ndax lu ma du mën ko fay wa ma lo xamne in qasama nanguna sedelo bila dara ci lut lor qusiba kon sedelef ko bi nak ci keur wa haqal akul lew neena ñaar bañat bu bokke lo xamne mais na ko seddo te du yaqku kenn du ci am ngañ niki muy suuf ba ay tol ba lu ko nuru kon bu len nexé ñu seddo ko ku ne jël walam taw nak yoon forcé le deul faaw ngeen seddo dede bu len nexé ñu bokko di jarño rek non ay day wone rek ne su ñaar bokke bañat lo xamne dal bu ko seddo du wañu dara bu len nexé seddo du té nak bu len nexé tam ñu bayiko non diko jarño rek te bañ ko seddo ko ma lo xamne lamen qasim nangu wuté seddaliko bi xeyri dara diñ ci lu lor fa man daha ko wote ilal bayhi jëm ci jaay ga o jibira kon forcef alayhi ci mom man ka nga xamne abahu bañ na jaay ga bu fekke ñaar bañat dañu bokk lo xamne bañ su ko seddalé ndax buñ ko seddalé mu yaqku ba buñ ko ko seddo kenn du mëna jarñu sa walla lu mel non nak bu kenn né nan ko jaay ku bëgg bañ ñu forcé la ci jaay ga ne la do saña bañ ndax dégg moom yéena ko bokk te bëri su ko séddo ah kon bu kenn nañ ko jaay rek ñu fekk ci ko da koy jaay sédd la jëgga ñu mel ni tay bu doon benn peeru dal rek nga xam ne bu ko ñaar bokk itam bu kenn ku ñu jëlew dal du ko tax a baax lu mel noonu lépp loo xam dal moom ñaar sëkk na ko ba ñett te bëri su ko séddale mbaa buñ ko séddoo kenn du jarañu sa wàll buñ ko nangoo bàyyi di ko luyee di seddoo njariñ la loola baax na waaye nag bu kenn dogoo ci nañ ko jaay itam ñu fekk si ko rek ci jaay ga wa qasmul kurhati seddulek tagoy bant laa yekkoon du nekk illaa fii sin fin dara ci xeet waaxit wu di wenn tagoy bant nangu nañ ko waaye loolu nañ koy def ci wenn xeet rek maanaam wenn xeet képp lañu def tagoy bant waaye bu lista bool lu mat ñaari xeet yu bokkut mbaa ñett di ko def tabay bant wala yu addi tayit du joox axadu surakaay kenn ci way bokkaale sama nan njëkk wa in kaana ndeem nekk na fii zalika ci loole taraa juxun ak deltoonte lamee jus kon du dagan alxasmu séddale ga illaa bi taraadin dara ci gërëmante daa wax ne buñ dee tabay bant moom day nekk wenn xeet tayit biñ teggee ku ne rek dem waaye buñ ne buñ ko tegee bant ba noppi ku jël sàmbee da nga jox sa morom mais nangam ci xaalis mbaa ci wurus mbaa ci leneen ah su boobaa day mel ne kon la nga waxal ne sit li tegoy bant wenn xeet lay doon soppiku na ñaari xeet ndax dagam ku teggi sàmbee da ngay joxe leneen niki ñaari tisi la benn bi war a jar ñaari junni benn bi war a jar benn junni buñ ne dañ koy tegoy bant nag waaye ku jël ci ci bi nga xamne da wara jar ñaari juni da ngay jox sa morom be juroomi temer lolou ñu ko defé mu yaqko ndax day melni kon dañuy seddelé ci ci ak xaliss ndax lolé ko kay joxé bu juroomi temer waaw lay japp ni da bok ci te koy bantu ya da nga neewon te koy bantu mo wén xet dong dong dañ koy def kon nak féké duggal nañ ci né ku téggi sam bi fa nga jox sa morom nangam su boba day melni kon ñinga seddel lopp wén xet daliko yaaye lumay nak ñu sétalé ko ci kaw rek ak déggo kenn ka ni morom ma man day nanguna yaani lu xiq nga tégg bi te jox ma juroomi témèr mbaam ma tégg ko te jox la juroomi témèr xam lu ci gënal rek fekk na la ci loolu nga xam ne kon ñoom ñaar seen xol da ca sédd kon séddoo juboo rek la waaye du te way bant loolu moom baax na fekkeen daal damañ ko seddoo seddoo juboo nañ ci ñoom ñaar ku ci fab bee rek jox sa morom nàngam rek dañ bañ ko teguy bant loolu moom baax na nga seetlu ne lee mu wax ne wala yu addi ahadu shuraka ay samanan kenn ci way bokkaale ña du joxe ak njëg ak lee mu ca teg ne wa in kaana fi zalika tarajuhun nee nañu benn dong la baal yépp ñoo bokk benn maxanaa mooy miñ la jox léegi rek te itam nga seetlu ne dañ koy tudde séddale tegoo ay bant ndax mag ñi li ci ëpp di ndaalu ay bant képp ku ca bokk rek joxe ab bant ñu woo ab jaambur mu teg bant ya kenn ku ne sàmba wala wàll wa sa bant tegu nga daal di teggi booba waaye téewul nag daanu ko def léegi ci bind ay këyit lem kayit wa daal di jox kenn mu teg ak neneen nuñ mën a xàmmee rek saam ya dal nay baax nga seetlu ne boo dee mirage nag léeg-léeg bu loola baree def koy saam tege ko ay bant moo lay gën a noppal ci di ko séddalee benn benn waaye nag bul fàtte ne lu bokk aw xeer rek ngay sañ a def loola mel ne mboolem xeeti sër ya nga xam ne dañ koy sol mën ngaa boole yépp def ko ay saam ñu tegoo ko ay bant ba tey itam bu dee xeetu dàll moom daal lépp lu doon wenn xeet ni mu ko waxee ci téere bi rek mane sa koo séddoo séddaloop tegoo ay bant waaye nag buñ ca boole lu ca bokkut wa wasiyul wasiyi kañu dénkaati kañ dénkoon kal wasiyi mi ngi mel ne kañu dénkan rekk xam nga yooye jamono ak jirim duñ ko bàyyi rek noonu te amul koo yore toppatoo mbiram su fekkee ne bàyyam paatu na te bàyyiwu ko kenn koy toppatoo atekat bu mooy cheet ku ko war a mën a yore mu dénk ko ko léegi nag nee na buñ la dénkee jirim bu la neexee cheet keneen koo doyloo nga dénkaat ko ko te nag kookee nga dénkaat la nga ca sañoon moom it dana ko ca sañ waaye neen loolu nag bu fekkee ne bàyyi baa dénkaanoon lay doon bàyyi moom kum dénk ab jërimam kooka dénkaat ko keneen kookee mu dénkaat sañ na ca la ca ka njëkk a dénk sañoon wali wasi yi ñel na ka ñu dénk añ yetta jira mu yaxantu bi am waa li yetaama ci àll di jërim ya wa yu zawi ja te muy sejiloo imaa ahum seeni jébéer buñ la dénkee jirim nag alalam la ci gën mooy nga bañ ko faa teg rek noonu ñu ciy génne asaka at mu ne ndax day mujj kon daal di gaaw a jeex dëggal mooy daal nga seet koo xam doyloo nga ko mu cay yaxantu mu yokk dara lu mu néew-néew nga xam ne asaka ya dina mën di génn te du tee mu def aslëf waaye boo ko fi tegee rek noonu at mu ne asaka génn ci rek day mujj daal di bëgg a jeex ba tey sañ nga bu fekkee jamono yi jaam amee la jirim bi nga yor bu amee jaam yu jigéen te jaam yu jigéen yi may leen jëkkër ñu sëy mbogan téye leen di leen dundal kon ba tey baax na nga leen wutal ay jëkkër ñu sëy wa man awsaaku dénkaane ila xayri ma'muunin jëm ci kurl ku ñu wóolu fa innahu naka kookee yonsalu def na ko folli day aajowo ki ñuy dénk jirim bi muy ku doy ci wet yépp waaye bu dee ku manqué rek ñu dindi ko ci xaar ko keneen koo xam ne moom dana mën a taxaw jirim ba wayub daw def na jëkke bi kafa ni ci càngaay la suma deyni top bor tumal wasiyati top ab denkané tumal mirasi top ab dono fini bayiko dal lañu wara ñëk def moy lam baye bu fekke amna ci jëm jo xamné aq jaamur aduna ja ni taxaw tém ci top ko aq jaamur jojé mu genn ba set wala mo wara jitu ni bu fekke amna lu tayle won ci bëb wala sna set lolé mu tayle won ñu jot tayle ga ndax lolé jëm lu jo xamné aq jaamur aduna ja bu lolé jalé na ñu sét la koy wajjal bu jëbël ku boromum ki cangay laak dat ko leen jaak bindé fay ca sangak ak bindé fay ci gasba yoy yoy lañ ci tek bu lolou jeexé ñu xéer ba xam amé won nay borom deet fekk amé won nay borom ñu taxaw tém ci fay bori su bari yamaté nañu xéer dégam denkaani won su fu jégué saal nañ ci defal nangam sébo def alal ja ñett xaj ben xaj ba ci lañ koy gënël lam denkaani won yi né won ñu defal koko da ñaari xajje mom ñay doon ñoko mom lam denkaane bopi ben xajje rek ñay doon bu leen nexé gantu bu leen nexé tam lu wër ay jappal ni dal mom am nga sañ sañ bo fi joggé dañ ma defal nangam su baba na bu sété saal def ko ñett xaj ñaari xajje mom ñay doon ñoko mom ben xajje ci lañuy genn seen denkaan su fekké seen denkaan matut té ñay doon nangoo wël la nga wax baxna su fekké nak mom nangoo ñu wël loola fa ciar ba yam rek fa sulus ko yam rek fofu lañu yamale denkaan ya bu té nak sulus bu buñ ci joxe denkaan tam defit ñu bolé wat ko ci mirage bi taw dé nak bu gënë denkaané kon mirage mo ci top mirage nak moy xéer kenn ku nekk la yoon wax nak ko ci am ci alal ja ñi xéer ñu ko gënné jox ko ko kon non lañ koy tégalé wa man haasa kulaq daran kër hala haadirin ci aji tew ashara sinin fukiyat tun sa wudé fi askan kër ga ilay jëme ci mom wa saahibuha ti boromum haadirul aji tew la aalimun ti aji yëg la la yadahidu wote shay an dara fala qiyama kul dé taxawaay lahu diko ñaan bu nit nekké ci kër di ca soppandiku momom kër ga am ko nekkam ci wet ga diko setan waxu ci dara bañ tek ci fukki at lepp rek kay ma nga won ci kër ga mom di tojo kat tabaxat defu ko dindi bu suñu deg ki ci wet gi ben yoon mu wax ni ma mom kër gi ba sa yoon nekk na ca ñam fukki at nak mu doora taxaw tém ci bëgg wax ni kër gi diw mi nekkon di tabax ak tojaat dal suma kër su baba di sku deglu kane kon ci kër ga fukki at ya di te naka tabaxat di defa ko dindi su kene maamu kër gi mu weddi ko ne ko dedet sacre te jappani wax na deug mom mi ci nekkon di ruf ci adi rek maamu kër gi ba de deglu ko nga xani mo ci bëgg tax wala hiyazata di tlaq ben aqarib digante jégué ñaale wa ashari ak goroya fi misli hadhihi al muddati ci kem bi le dir su fekkon ne nak ka cey tax day mbokum ka ca nekkon ba mu dim gorom nak kon fukki at dong du te bu ci waxe ñu deglu ko mom kay dana yag lool niki ëpp ñeen fukki at te lu yes lool rek bu ci waxe ñu deglu ko top ko ci yoon ba am fu muy mujj ndax daga mbokam la mom lool lepp mëna ko ko muñal te du te bo demé ak momelam la wala yajusu dagan iqrarul marid sahaluk aji tawat li wadisihi ñal aji donam bi day nin ci bor ko tawati faatu du sañe fekk ko xamni war na ko doon muna amel na ko bor iki mune sama soxna si amel na ko bor ba sama dom ji amel na ko bor ba sama yaay ji ba sa baay amel na ko bor ak day melne kon ku bëgg denkaane su fi joge rek dañ mako joxal alal te xamul num koy defé rek lol motax bi nangu ko dem ba tawati faatu jekki di waxna djummi amel nako bor sangam te fek djummome wara don aw bi qabdihi wala ci ak ngabum batay su deme ba tawati faatu du sañ wax ne djummi day amelon nama bor waye fayna mako niki sama dom ji amelon nama bor sangam fayna mako ba sama yaay ji amelon nama bor sangam fayna mako day melne da ko bëgg may borba ta xamne yoon nangul lool rek bu sét lu ko défé motax yoy yar diw mi amel nako ba diw mi la ba amal fayal namako te fek koko war ko don ñu ko nangu lumay nak ñu jëf leen téwon ko mu am ay xéré di bind ko muy lu wër su baba mo ñu sukkati ko ci loola way waxi kessem yoy jamono rek mom desuko nangu wa man awsa ku denkaane bi hajjin ci acc umdita kon weyelef ko ku wax ni suma fi bayiko nañu ma ajali ñu top la wax dale koy sétal kuko ajali wal wasiyatu way denkaane bi sadaqat sarahe ahab mo gëna sopp ilena jëm ci nul malik waye na denkaane suma fi bayiko nañu ma saraxel nangam mo gën suma fi bayiko nañu ma ajali tax dañu wax na ci deug deug tiyabe ku dimbali nit mu ajali ko rek lay am waye du am tiyabe aj deug deug kon nak motax kon lamara alloji bu wax ñu saraxel koko ndax dogu nañ ci ne bu ko saraxele faaw mu jot ci mom aj gi nga mom dañ ca wote ndax dana ci jeriñu wala du ci jeriñu wax ji gëna wor moy du ci jeriñu dana am tiyabe nak ku dimbali nit rek mu aji wa iza mata dem fatuna ajirul hajji bajib aj qabla an yashila ci jikko muy ag fa la ho ñal nako bi hisabima ci regle la nga xamne sara dox nako way ruddu dana dello ma la nga xamne baqiya desna ñaa buñ jibo nit nako kay ajali diw ndax da ko denkaane won ñu jibo mom ci fay ko nangam ba dem ba ci yoon nak far fatu ko dañu xet lam jota dox fam tollu won ci yoon wa rek la ci jaadu ci dañu waxante won ak mom ñu fay ko lu toll nonu ma ñu fay lu toll nonu ay mbokam rek te ñamale fofu birma wama lo xamni halaka alkona bi yedihi ci loxom fofu wakon mom min hutuke na ci mom su fekke dañu jibo won ak mom ne ko lo bëgg nga ajeel diw ñu fay la nangam nangam li dal mom mom lañ man duñ ko wéssu duñ ko wañi bañ jibo ci loola kon su demé ba ci bir mu né ala jëm joxon kat dafa rër ba dañ ko sacc ba nangam mom mo koy gaddu nga wax nak yow dal jibo nañ ci yow fay la nga wara ajali diw taxel yow ba ajali ko rek waye ñom ñu la fay ñam waccu nañu yow illa an ya'khuza dari bu dafa jëlon al mala al ja hala an yunfiqa ci kaw muy dundale hal balaahi ci agga fa damaan kon gaddu ga min al lazina tukke na ci nga xamné waajayoohu yolante won nañu mom manam jëfëlante ci diw ajali diw dafa ak ñaari anam dafa am luñu wax ujratul damaan ak luñu wax ujratul balaah bi nga wess leg nak mo gën woor mo jibo mom rek ci fay ko nangam bu dem ajali koka lu ci won di sanku mom la sangul bi mu ci wax nak mo ñu ne ko dañu bëgg nga ajali diw ci kaw ñolay gadul féré yi dañu xéet ba japp ne nangam jekk na ci dem bi nangam jekk na ci delu ci nangam jaadu na ci la ngay féré jibo mom nak ci non rek nga xamné kon takkuñu ko ci nangam dal lañ lay fay da nga def ak gi dañu jubok mom rek ci xet la yalla ci dem ga ak delu ci baak xere yoy rek koku nak nenañu bu alal ji sanko te fek arma la gudoon xey bo wagniku yamale bir ma fofa te alal ji sanku kenn du ko wax ne ko fay ko su fekke xasna tambali nak mom alal ji jeexit xey bo rek bu wey ci ajga budé jël ci posam ba muy lepp def ci baxna bu dikke rek ñu fay koko ci kaw nak mu baña def lu jaado diko su defé lu jaado diko mom kenn du ko ko dello wayaruddu dana dello ma la nga xamne fadala desna in fadala dem desna shay'un dara su ko joxé luñ japp ne jaadu na ci dem ak dik ak féré yi far lool upp kon la upp da koy dello ci babun li abuntu la fil faraidi ci masalay miras miras nak yorante bi denkaane won na ko ne ngeen ko jang bu baakha bax te jangali wat ko ndax xam ko ci bopum dañu dem ba yalla jele ko fi ko defé ay fitna ki jaxle am ba ñaar juyo ci masalam miras te duñu gis ku len ci mana tekkale dara atahmana wa mimma yadullu ala masid fadlihi qawluhu alayhi salatu wa salam ta'allamu al fara'ida wa 'allimuha an-nasa fa innal ilma sayuqbad wa tadhharu al fitanu hatta yakhtalifa al ithnani fi al fariidati fala yajidani man yufassilu baynahuma babu man yafsilu baynahuma rawahu al bayhaqi wa ghayruhu birum mirage nak ni mu nuro lu jafé sori nako mom jefewul non ndax dafa bari wut ay wuté yaari ngir yi sax niki bo day jang mirage ci ngirum malik ak ci ngirum shafi'i yi sax du tax ñu am danaka ay wuté wala nak motax kikoy jang mom bu ci amé taxantal rek dafay dal di leer bu baaxa baax amna rek ay benn séchew yo xamné mat nay téelu waye lu bokku ci lolu rek amul genn jafé wala yarisu zon min ar-rijali ci gorña illa hasharat ndare fuk day ñëk wañi ñi doon ci gor tekki ñi doon ci jigen ñi doon ci gor dañ fuk lañ way da ngay wax ne fuk lañ wax ne boko fecce mu fuk gërom al ibnu doon bu gor